Tabula Rasa fue uno de los grupos más influyentes del rock progresivo de los 70 finlandeses. Formados en Kassala, Finlandia, en 1972, sus miembros fundadores fueron Henki Silvennoinen a la guitarra, Tapio Suominen al bajo y Asko Pakkanen a la batería. Aunque pasarían por el grupo también Jarno Surmunen a la flauta, Jukka Lepilanni a la voz, Jarno Sinasalo al piano y Jukka Aronen a la batería. La mayoría de los temas los escribía Silvennoinen, aunque las letras las escribiría un colaborador llamado Mikko Alatalo. Solo publicaron dos discos, el primero titulado Tabula Rasa como el grupo en 1975 y Ekendien Tanssi en 1976, siendo el primero más rockero que el segundo, que a su vez es más sinfónico y más conocido. Ciertamente fue un buen grupo, aunque lejos del nivel alcanzado por sus coetáneos Wigan o Tasavallan President. Su mayor éxito fue su participación en el concurso de mejor grupo pop finlandés de 1972. A Tabula Rasa se le suele comparar con Wigan y Tasavallan President, aunque se notan influencias leves de grupos ingleses como Jethro Tull o Camel. El grupo se disolvió en 1977 cuando Aronen y Silvennoinen se unieron a Talon Coitis Inc., aunque por otras causas el rock progresivo estaba en su declive en la segunda mitad de la década de los 70. Recientemente han sido rescatados del olvido al publicar el sello Suar Records en su serie Pop Lisa una actuación de la banda en la radio con aliciente añadido de incluir un tema inédito hasta ahora. Hoy, en los pods de Stratosferia, Tabula Rasa. Thank you. Lintupien kolkuttaa kaivaten ikkunaa, se kai viestin sammulle antaa. Sinä kaukana siel luet sun kipliaa, illoin jalkasi tallaavat rantaa. Yksin ei meri vaan meitä saa erottaa, sinä olet mun heimolainen. Sinä hetkisen kaunistit mun puutarhaa, minut enkeli jätti vain näin. Yksin ei meri voi meitä näin erottaa, epäilen olen ihminen vainen. Sinä hetkisen vaadit ja kuuntelit mua, minut enkeli jätti vain. sen kadotin, joka luoksesi vie, kauan ennen kuin lähdit mun luota. Sanoit uskosta löytyy vain oikea tie, mulle luulos on kyllä suota. Yksin ei meri voi meitä näin erottaa, epäilen olen ihminen vainen. Sinä hetkisen vaadit ja kuuntelit mua, minut enkeli jätti vain nainen. We'll be right back. yksin täällä lampaita mä laskin, katsomaan jäin 69. Olen ollut lammas, joka heitti suden maskin, vaikka nimet muuttuu, samat kasvot jää. Kun sinut näin, niin luulin jo sut kohdanneeni jossain, kuuluitko mun aikaisempaan elämään? Kuulut puran kohinaan, etkä betoni maailmaan, linnut aamu lauloi, kun mä sinut näin. Tulet viereen istumaan ja kysyt sisimpääni, se on kerho elämänsä statistit. Sä kerroit, sua kutsuu kotiin vielä isin ääni, mutta sinä tänne jäädä tahtoisit. Loppujen lopuksi sä olet pelkkä tyttö, etkä juuri siksi minut avasit. Kuulut puron kohinaan, etkä betoni maailmaan, linnut aamun lauloi, kun mä sinut näin. Thank you. samahen, vaan katselen onko mä muukalainen. Luona ihmisten kuulin äänen. Tunsin kun muurikko huutanut ois, lähde jo kuolessa luotamme pois. Mä menin kauas valoa päin, mä kulin vasten aikaa. En pitänyt mä kiirettä laina, vaan istuin vuorellani ajatellen. heittänyt tallikkoon, vaan hypit yli ojan. Mut sinussa kuolevan näin pienen pojan. Oli työkenkäs pehmeämmät kuin osaapaat, joilla pienet langat sä tallaat ja vankis kaappaat. Suaitui kenkäs suun, vaitui rekisteri, ja valtimesta ystäviesi virtas veri. Selkäsi taakse, mieli kuvituksessa musta. Kerran päätit näyttää, ja tuhot loppuun saakka. Heitä harteiltas tuo miehen taakkaan.